สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่57นะครับนาซาเรตตอนที่2ครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงเรื่องราวที่พระเยซูนั้นทรงเติบใหญ่ที่นาซาเรตนะครับและในที่สุดพระเยซูก็กลับมาที่ธรรมศาลาแต่ว่านาซาเรตนั้นไม่ได้ต้อนรับไม่ได้ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ครับผู้เผยพระชนะไม่ได้รับการต้อนรับหรือยอมรับในเมืองของตนพี่น้องครับมีประเด็นหนึ่งครับที่ผมไม่อยากจะข้ามไปนะครับหลายๆท่านอาจจะมีความคิดว่าทำไมอาจารย์พูดวกวนเวียนไปเวียนมานะครับพี่น้องครับผมอยากจะเปรียบเทียบว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเปรียบเสมือนกับการที่เราจะเข้าใจพระเจ้านั้นจะต้องมีการคิดให้ควรภาวนาพระธรรมของพระองค์อยู่เสมอครับมีอาจารย์ผมท่านหนึ่งบอกว่าการที่เราจะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้านั้นเราจะต้องทำตัวเหมือนกับวัวครับถามว่าทำไมต้องทำตัวเหมือนกับวัวครับเพราะว่าวัวนั้นเคี้ยวเอื้องนะครับวัวนั้นมีหลายกระเพาะครับเวลาที่เขาได้หญ้านะครับเขาก็เคี้ยวนะครับแล้วเขาก็รีบเกินเข้าไปแต่เวลาที่เขาว่างๆเขาจะต้องสำรอกครับสำรอกหญ้าที่เขากินอยู่นั้นแล้วก็มาเคี้ยวใหม่เคี้ยวนะครับให้มันเกิดสุนทรียภาพเกิดความเข้าใจเกิดความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าและศึกษาพระวจนะของพระเจ้านั้นแบบวัวเคี้ยวเอื้องนะครับเราจะต้องใคร่ควรพระวจนะของพระเจ้านะครับเราต้องคิดไปคิดมานะครับคิดไปคิดมาคิดแบบวนเวียนในพระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่เราจะดื่มด่ำนะครับในสุนทรียภาพในความรักของพระเจ้าในพระปัญญาของพระเจ้าเรายิ่งคิดนะครับแล้วก็เหมือนกับเรายิ่งเคี้ยวเอื้องครับเราจะได้สิ่งดีจากพระวจนะของพระเจ้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตของเราพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับสิ่งที่เป็นประเด็นที่ผมไม่อยากข้ามไปก็คือพระวจนะพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่61นะครับข้อที่1และข้อที่2เปรียบเทียบกับลูกาบทที่4นะครับข้อ18 19นั่นเองพี่น้องครับเมื่อวานนี้นะครับหลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพระเยซูจะต้องหยุดแล้วผมจะต้องอธิบายว่าพระเยซูจะต้องหยุดอ่านกลางข้อ61นะครับในพระธรรมอิสยาห์ซึ่งบันทึกอยู่ในลูกาบทที่4ข้อ18 19นะครับเรามาดูกันครับพระเยซูอ่านนะครับในบันทึกอิสยาห์61นั้นพระเยซูอ่านกลางข้อยังไงครับจริงๆแล้วถ้าเปิดในพระวจนะพระเจ้านะครับ61นะครับของพระธรรมอิสยาห์เราจะพบว่าพระเยซูอ่านแค่ครึ่งข้อจริงๆครับในข้อที่2พระเยซูอ่านว่าอย่างนี้ครับบอกว่าพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาชนเลยให้ประกาศแก่คนตาบอดก็จะได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระและให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้านะครับสิ่งที่หายไปก็คืออะไรครับปีแห่งการพิพากษานะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูกำลังพยากรณ์นะครับกำลังบอกว่าพระองค์เป็นใครในเวลากันนะครับพระองค์ก็รู้ว่าภารกิจของพระองค์ในการมาครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกก็คือการเสด็จขึ้นไปบนไม้กางเขนนะครับเป็นการช่วยกู้โลกให้รอดเป็นการประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าปีแห่งความโปรดปรานก็คือปีแห่งพระคุณปีแห่งความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์นะครับยังไม่ใช่เป็นปีแห่งการแก้แค้นครับเพราะปีแห่งการแก้แค้นที่พระเยซูยังไม่ได้อ่านนะครับพระเยซูก็อ่านแค่ครึ่งข้อแล้วก็ม้วนหนังสือกลับไปส่งคืนไปนะครับแต่ปีแห่งการแก้แค้นคือปีแห่งการพิพากษาครับซึ่งยังมาไม่ถึงแต่จะมาถึงก็ต่อเมื่อพระเยซูเสด็จมาเป็นครั้งที่2นะครับก็จะมาเพื่อที่จะมาพิพากษาโลกนี้พี่น้องครับเราจะเห็นชัดเจนครับนี่คือสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเป็นการสังเกตของนักวิชาการคนที่รักพระเจ้าทั้งหลายได้ทำให้เราเห็นว่าพระเยซูกำลังบอกว่าพระเยซูมาครั้งนี้มาแค่ครึ่งข้อท่านเองก็คือประกาศเปลี่ยนความโปรดปรานของพระเจ้าโดยมีมิชชั่นมีภารกิจที่พระเจ้าได้ส่งพระองค์มาเพื่อที่จะสิ้นพระชนเป็นการประกาศยุคแห่งพระคุณครับเป็นการประกาศยุคแห่งพระคุณคือยุคแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าที่มีต่อคนที่เชื่อในพระเยซูครับพี่น้องคนที่เชื่อในพระเยซูเขาจะได้รับความโปรดปรานของพระเจ้าเขาจะเข้าสู่ยุคแห่งพระคุณเขาจะอยู่ในปีหรือว่าเป็นวาระแห่งการโปรดปรานของพระเจ้านั่นคือความรอดด้วยความเชื่อครับพี่น้องครับเราอยู่ในปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าเราอยู่ในยุคของพระคุณนะครับเราอยู่ในปีแห่งความโปรดปรานคือปีแห่งพระคุณวาระแห่งการทรงโปรดของพระเจ้า ก็คือความรอดได้รับโดยความเชื่อครับพี่น้องแต่เมื่อหมดเวลาหมดวาระแล้วนะครับก็คือจะเป็นการปีแห่งการแก้แค้นเป็นปีแห่งการพิพากษาครับเป็นวาระแห่งการลงโทษพิพากษาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราได้รับจากพระชนะพระเจ้าตอนนี้ครับอันนี้เป็นความอัศจรรย์มากผมอยากจะเป็นพยานสั้นๆนะครับว่าเมื่อครั้งแรกที่ผมพบกับความอัศจรรย์ของพระคัมภีร์ตอนนี้ทำให้ผมยิ่งเชื่อลึกซึ้งมากขึ้นว่าพระวจนะของพระเจ้าทุกคำทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าครับเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนการว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขทำให้กระชนของพระองค์ให้ดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าชีวิตของเราหากเราใกล้พระวจนะของพระเจ้านะครับชีวิตของเราจะบริสุทธิ์และสวยงามครับใกล้สิ่งใดเราก็จะเหมือนอย่างนั้นใกล้พระเจ้าเราก็เหมือนพระเจ้าใกล้พระวจนะของพระเจ้าเราก็จะพบกับสิ่งที่ดีที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าพระเยซูนะครับพระเจ้าส่งพระเยซูมาเพื่อที่ให้เราประจักษ์เรื่องอะไรครับประจักษ์เรื่องที่ว่าพระเยซูนั้นสามารถที่เราจะได้ยินได้เพื่อเรามีความเชื่อในสมัยนี้เราไม่เห็นพระเยซูแล้วนะครับแต่เรามีตัวแทนของพระเจ้าอยู่หรือตัวแทนของพระเยซูนั่นคือคำตรัสของพระองค์ที่บันทึกในพระคริสต์สัมคัมภีร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านเราก็เกิดความเชื่อเมื่อเราอ่านเรามีความเชื่อเท่ากับเราได้พบกับพระเจ้าเราได้เห็นพระเยซูเราได้ยินเสียงพระเยซูด้วยตาของเราด้วยประสาทสัมผัสทั้งกายของเราทางกายของเราและด้วยความเชื่อเราจะเห็นพระเจ้าด้วยความเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยความเชื่อเราจะมีชัยชนะในชีวิตของเราพี่น้องครับพระเยซูตรัสถึงตัวพระองค์เองโดยอ่านพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ทำให้เรารู้ว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้จริงๆเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงส่งพระองค์มาเพื่อที่จะเป็นพระผู้ช่วยรอดของเราจริงๆพี่น้องครับเรามีความเชื่อเรามีความไว้วางใจในพระเยซูหรือไม่เรามีความเชื่อว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าเรามีความเชื่อว่าพระเยซูนั้นเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจริงๆหรือเปล่าเรามีความเชื่อว่าพระเยซูนั้นเป็นสหายของเราทรงอยู่ข้างเราและทรงอยู่ในเราจริงๆหรือเปล่าพี่น้องครับนี่เป็นเหตุที่ทำให้เราทั้งหลายจะต้องเข้าเฝ้าพระองค์ในทุกๆเช้านะครับพี่น้องครับเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าและเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกๆเช้าไม่เพียงแต่ท่านจะเปิดฟังเท่านั้นนะครับผมอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสอธิษฐานส่วนตัวเมื่อท่านฟังท่านจะตอบสนองอย่างไรต่อสิ่งที่ท่านฟังและสิ่งที่จำเป็นที่ขาดไม่ได้ก็คือว่าท่านต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยนะครับอย่าแต่ฟังอย่างเดียวนะครับพี่น้องครับต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าและเปิดพระวจนะของพระเจ้าตามไปนะครับอย่างน้อยที่สุดเราจะได้ยินได้ฟังและเราจะมีความเชื่อครับหลายๆคนนะครับเครียดนะครับหลายๆคนเนี่ยเกิดความลำบากมากมายมีปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมมีปัญหาเรื่องของกระเพาะลำไส้นะครับอาจารย์ของผมท่านหนึ่งโทรศัพท์มาด้วยความเป็นห่วงท่านบอกว่าอ่านพระคัมภีร์คุณจะหายเครียดอ่านพระคัมภีร์ลำไส้คุณจะดีขึ้นอ่านพระคัมภีร์สุขภาพของคุณจะดีขึ้นนั่นเป็นความเชื่อครับและเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์เมื่อผมมีเวลากับพระเจ้ามากขึ้นแน่นอนครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่ผมเป็นก็เริ่มคลายตัวลงเริ่มหายไปนี่คือสิ่งที่ได้รับในชีวิตของผมจึงอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะมีประสบการณ์ความเชื่อของท่านเองกับองค์พระเจ้าของเราด้วยเช่นเดียวกันอาเมน